हमें होश नहीं, पिलाया है पिलाएंगे, नचाया है नचाएंगे, पिलाया है पिलाएंगे, नचाया है नचाएंगे। पिलाया है पिलाएंगे, नचाया है नचाएंगे, पिलाया है पिलाएंगे, नचाया है नचाएंगे। गर होश भी आया तो कह देंगे हमें होश नहीं, कह देंगे हमें होश नहीं, पिलाया है पिलाएंगे, नचाया है नचाएंगे, पिलाया है पिलाएंगे, नचाया है नचाएंगे। पिलाया है पिलाएंगे, नचाया है नचाएंगे, पिलाया है पिलाएंगे, नचाया है नचाएंगे। गर होश भी आया तो कह देंगे हमें हो।